شما هموطنان گرامی مقیم شهر آهوس سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگانی که از طریق وبسایت iranifood.deco و همچنین از طریق فیسبوک صدای ما رو میشنوند، بی نهایت ازشون نخست سپاسگزاری میکنم و عرض سلام و صبح بخیر دارم. امروز شنبه 16 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 7 آگوست 2010 میلادی تا ساعت 12:30 میزبان شما همراهان هستیم. ما صدای ما را از طریق رادیوی ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیک‌های متنوع ایرانی از برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما همراهان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.deco بشنوید و یا همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. برای گوش دادن از طریق فیسبوک شما باید عضو فیسبوک باشید و در فیسبوک رادیو البرز رو جستجو کنید. برای جستجو در فیسبوک کافی است که نام رادیو البرز رو به لاتین بنویسید، رادیو کمی فاصله البرز. برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید و یا با آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com در ارتباط باشید. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. مرکز پژوهش‌های غرب در گزارشی اعلام کرد که ایران غنی‌سازی با درجه خلوص بالا را شروع کرده است. این مرکز در گزارش خود آورده است که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نتوانسته این کشور را از ادامه برنامه هسته‌ای منصرف کند. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد کشورهای تروریستی، ایران بار دیگر همچون 3 سال گذشته در صدر حامیان تروریسم در جهان قرار گرفت. آمریکا ایران را متهم به بی‌ثبات کردن منطقه خاورمیانه متهم کرده است. خانم سکینه محمدی آشتیانی که به اتهام زنا محسنه محکوم به سنگسار شده در مصاحبه اعلام کرد که مقامات ایرانی در مورد اتهام وی دروغ میگویند تا بتوانند او را در پنهان اعدام کنند. محمد مصطفایی وکیل مدافع سکینه محمدی از بازداشتگاه در ترکیه آزاد شد و احتمالاً پناهنده کشور نروژ خواهد شد. نفتکش ژاپنی در تنگه هرمز مورد حمله تروریستی قرار گرفت. منصور اوسانلو در دادگاه انقلاب کرج مورد محاکمه قرار گرفت. بنا به گزارش رویترز، کره جنوبی در فکر پیوستن به جمع تحریم کنندگان ایران می باشد. در پی برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن احمد نژادی از کشته شدگان وقایع پس از انتخابات در بهشت‌سرای تهران، 3 تن از شرکت کنندگان بازداشت شدند و اتحادیه کارگران کشتیرانی، قطار و ترانسپورت بریتانیا با انتشار بیانیه مطبوعاتی خواستار آزادی رضا شهابی، خزانه‌دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران و حومه شدند. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. عاشقان ای عاشقان، گلایه دارم از جهان، نامردمی از هر کران، آتش به دلها میزند، آتش به دلها میزند. همچون زمین و آسمان، ستاره های خون چکان، سنگ مصیبت هر زمان بر سینه ما میزند، آتش به دلها میزند. دنیا به کام اهل ناز، ما بیدلان اهل نیاز، این قلب خونین باغ ما، داغ شقایق داغ ما. ای عاشقان ای عاشقان، گلایه دارم از جهان، نامردمی از هر کران، آتش به دلها میزند، آتش به دلها میزند. از رنگ و ریا، با درد هر زبا شنا، این آسمان را پر کرو، روی زمین را دید و رو. حالی زکین میخواستیم، نیکو نبین میخواستیم، زیباترین میخواستیم، که این چنین میخواستی. روزی که قلب این جهان با عشق و آزادی زند، دنیا به روی مردم ها لبخندی از شادی زند. ای عاشقان ای عاشقان، از یاد ما یاد آورید، دلدادگان دلدادگان، با یاد ما داد آورید، از یاد ما یاد آورید. شادا که با یگانگی، از بند غم رها شوی، به رسم غم بیگانگی، من و تو با هم ما شوی. شادا به روزی این چنین، چون ما چنین میخواستیم، آری همین میخواستیم، آری همین میخواستیم. ای عاشقان ای عاشقان، گلایه دارم از جهان، نامردمی از هر کران، آتش به دلها میزند، آتش به دلها میزند. آتش به دلها میزند. بر شما دوستان عزیزی که هر هفته ما رو یاری میکنید، حالتون چطوره؟ مژده براتون دارم. امروز توی شهر آرهوس دو جوان پیوند وفاداری میبندن. امیدواریم که نسل سوم بهتر بتونه امانتدارتر باشه و در این و این پیوند مقدس رو حفظ کنه. ما به خانواده آقای رحمانی، آقای زندی و به مهمانان عزیزی که از ایران، کانادا، بلژیک اومدن تبریک عرض میکنیم و خوش آمد خدمتشون داریم و روز خوبی رو براشون آرزومندیم. ما سعی میکنیم با آهنگای شادی که پخش میکنیم در این جشن با همدیگه شریک باشیم، به امید این که تا این لحظه هم تابستون به همه شما عزیزان خوش گذشته باشه. برای ورزش آماده باشید، سعی کنید که با همه آهنگا حرکت ورزشی داشته باشید. ما کم کم شما رو گرم میکنیم تا گلبولهای شادی شما بالا بره و به سلامتی شما کمک کنه. به زودی بچه ها در دانمارک میرن مدرسه. برای همه بچه های ایران آرزوی موفقیت و پیروزی. زندگی بهتر از خودمون رو داریم. خوشبختانه نسل سوم بسیار باهوش، خوش هیکل و زیباست. اینو برای آینده نسل جوانی که 63% از جامعه ایران رو تشکیل میدن بزرگترین پشتیبانی ملی است. امروزها مصادف است با روز مشروطیت. 100 سال اندی از جنبش بزرگ مردم می‌گذرد. طوفانی که با انقلاب مشروطه در ایران به پا خواست، حتی به نظر بعضی انقلاب 73 هم به وجود آورد. بدون آگاهی از دیروز نمی‌توان درباره امروز قضاوت کرد. انقلاب مشروطه با مرگ امیرکبیر و رگ زدن او در حمام فین به اعتقاد بعضی شروع شد. بعضی ها به تهران و تبریز نسبت می دهند، ولی اگر تاریخ را بخونیم می بینیم که بقیه هموطنان در همه ایران چه نقش ارزشمندی داشتند. بوشهری ها، شیرازی ها، اصفهانی ها، ایل بختیاری پس از یک جنبشی بود سراسری. پس این یک جنبش سراسری بود. حرکت مشروطیت حرکت عظیمی بود. هر ملتی که قهرمان خود را نشناسد، سپاسگزار مردم خدمتگار خود نباشد، محکوم به زوال است. در نامه کوتاهی از ستارخان می‌خوانیم: وطن گرفتار خطرات عظیمی است، این خاک را نباید از نظر محو کرد. امروز پیش از همیشه باید به کسانی که در ایران و خارج از ایران تلاش می‌کنند بدون اینکه در پی نام نشانی باشند، جز عشق قلبی به عدالت خواهی به هیچ چیزی دیگر جز سرزمین و مردم اندیشه‌ای ندارند فکر کرد. و واقعاً هم باید فکر کرد. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، نویسنده زنده‌یاد سعید نفیسی. ایران ما در این 180 سال، آقا محمد خان، مناسبات گرجستان با ایران، اوضاع اجتماعی ایران در زمان آقا محمد خان، فتح‌علی شاه، مقدمات جنگ دوم ایران و روسیه، اختلاف ایران و روسیه، نتیجه جنگ های نخستین تا پایان 1220، مناسبات ایران و روسیه پیش از قاجار و بعد از قاجار، شامل عهدنامه هاست، جزئیات وقایع گرجستان در این دوره، وضع اجتماعی ایران در این دوره، روابط سیاسی با روسیه، مراحل و عواقب جنگ دوم، عهدنامه ترکمنچای، جنگ های ایران و دثمانی، ایران و افغانستان، اوضاع اقتصادی ایران. ارزنده ترین کتابی است که من تا به حال دیدم و چقدر با هوشیاری، زحمت و بیداری بی‌طرفی نوشته شده است. خواهش میکنم که این کتاب رو حتما مطالعه کنید که آینده بهتری برای نسلمون بسازیم. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. امروز به ما ثابت شده که بهترین منبعی که در مقابل دوستداران میهن و سرزمین، دوستداران فرهنگ و سنت و شیون ملی نژادی قرار دارد، تاریخ است. اگر تاریخ در گذشته سودهایی برده، بدونیم در حال و آینده سودهای بیشتری خواهد برد. برای اینکه به تاریخ آینده خودمون نزدیکتر بشیم، باید از تاریخ قاجار شروع کنیم. در جهان متمدن امروز، شهرنشینی، مهاجرت، هجرت‌ها کمک بزرگی برای دوستداران زادگاه نیاکان. هر چی دورتر باشیم، خطرهای کمتری ما را تهدید می‌کند. امروز دیگر مهم نیست که این مجموعه‌ای که ایران را تشکیل می‌دهد از کجا آمدند، چه شده. آنچه ما را به هم پیوند می‌دهد فرهنگ مشترکی است که دیدنی نیست، اما لمسش بسیار آسان است. ما باشید، ما با مطالبی که در خدمتتون هستیم. یادم رفت خدمت هموطنان نازنینم صحبتی داشته باشم که همیشه هم میخوام بگم، خدمتتون بگم اگر یادتون رفت، نازنینان از ریختن نون و مواد غذایی بیرون از خونه و آپارتمان خودداری کنید. اگر در شما در خونه ویلایی زندگی میکنید، با ریختن نون و مواد غذایی برای پرندگان راه موشا رو شبا باز میکنید، یا اینکه پشت آپارتمان ها نریزید، هیچ کمکی به محیط زیست نمیکنید، شبها موشا پارتی برپا میکنن. امیدوارم که به این مسئله توجه داشته باشید. عزیزان، ما با شما هستیم، شما با ما هستید. امیدوارم که به برنامه امروز توجه کنید. دوستتون داریم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. که بتونم با زبانی احساس خودم رو به تو با واژه بهتری بگم، نمیتونم. هنگامی که میخوام چیزی بنویسم یا چیزی بگویم، میخوام ذره ای از احساسم باشد. میدونم چه احساسی دارم. احساس میکنم وقتی با تو بودم، پرنده بودم، آزاد، رها، در آسمان آبی فیروزه‌ای پرواز میکردم. ولی این تو بودی که خواستی پرنده‌ای باشم با بال شکسته و در آشیان نشسته. با بال شکسته و در آشیان نشسته هم باید زندگی کرد. We'll be right back. عزیزان با حرکت سر شروع میکنیم، سعی میکنیم همیشه با حرکت سر شروع کنیم، دستامونو به بالا پایین پشت ببریم، دستا رو خیلی هم بالا ببریم تا کششی داشته باشه رو شونه هامون. من به شما قول میدم با ورزش سالمتر از اونی که شما فکر میکنید. ورزش به آدم سلامتی، آرامش، روح سالم، روح آزاد میده. سعی کنید در فاصله که ما آهنگ براتون پخش میکنیم هم باز این برنامه رو ادامه بدید، ورزش کنید که حداقل بتونیم جسممون سالم نگه داریم تا روح سالمی داشته باشیم. آگاهی از دیروز نمیتوان درباره امروز قضاوت کرد. طوفانی که با انقلاب مشروطه در ایران به پا شد، 73 سال بعد انقلاب اسلامی رو به وجود آورد. چون بیداری مردم جنبش‌های را به وجود آورده است. انقلاب مشروطه با مرگ امیرکبیر و رگ زدن در حمام فین بسته شد، البته به اعتقاد بعضی. جنبش مشروطه در تصور بعضی ایرانیان تاریخ ندانسته و نخونده تهران و تبریز را یاد مردم می آورد، ولی تاریخ مشروطه یک حرکت فراگیر بود، از عراق گرفته تا بوشهر، از لور گرفته تا کرد. شما می توانید با خواندن تاریخ به فعالیت مردم در عراق، بوشهر و ایل بختیاری و ایلهای دیگر و مردمهای دیگر پی ببرید. برای اینکه بیشتر بدونیم، در مشروطه ما با دو گروه مردم برخورد داشتیم. گروهی که تنها سرمایه اندیشه خود را در این راه به کار گرفتند و گروهی دیگری که دست از جان شستند و در این پیکار رهایی بخش مردانه به تلاش برخاستند و بسیاری از آنان پس از برقراری مشروطیت نیز تا مدتی به زندگی خود ادامه دادند و بسیاری هم پای به چوبه دار رفتند یا آماج گوله سرسپردگان شدند. دسته گروهی به جمع قهرمانان پیوستند و نامشان جاودانه شد و از شمار بسیاری نه نامی باقی ماند و نه گوری و نه نشانی. به نام خروش مردانه آنان را در رویارویی با دشمن در گوش جانشان حس می کنیم و به روان پاکشان با نام و نشانی که ندارند بی نام و نشان درود می فرستیم. حرکت عظیم مشروطیت حرکت عظیمی بود که سکوت و خشونت وحشتبار رژیم ارتجایی قاجار را شکست و این فداکاری مدیون مردم است، آنانی که محضر مظهر ایستادگی و پایداری و شجاعت لقب گرفتند. ستارخان قرشداغی در تبریز، نامی ایل بختیاری که به چشم می‌خورد، جنبش مشروطه پیامد و دستاوردهای بزرگی به همراه داشت. نشان از شایستگی و سزاواری مردم ایران برای پیشرفت بود. هر همرزمان ستارخان شادروان میرزا نورالله خان یکانی شناخت و شخصیت‌ها بهترین میگوید که شناخت و شخصیت ها بهترین سرمشق جوانمردی است. هر ملتی که قهرمان خود را نشناسد محکوم به زوال است. بهترین حوادث از مشروطه به وجود آمد، مثلا در اصفهان مردم با یه حرکت ناباورانه زلال سلطان، حاکمی که 30 سال با استبداد حکم رانده بود، از حکومت برکرار کردند. اما ساز شکاری و نرمش و از آفتهای مشروطیت به شمار می رود. ما باید سهم مردم بوشهر را در این انقلاب مشروطه بیشتر بشناسیم، یا جنبش هایی که در این جنبش ها به وجود اومد. انقلاب مشروطه یه انقلاب مدرن بوده، برای ماندگاری یا برقراری ارتباط با محیط ایران به وجود اومد. باید نقش کسانی که در این انقلاب مدرن را پا کردن بشناسیم. یاران دیروز، مخالفان امروز، یادی ازشان بکنیم. شیخ فضل‌الله نماینده اصلی این گروه بود. ایشان اسلام رو با مشروطه در یه اقلیم میگفت که نمی گنجد. ایشان میگفتن که اسلام با مشروطه در یه اقلیم نمی گنجد. برای همین با مشروطه مخالف بودند. 100 سال و اندی از مشروطه میگذرد. تحولات عظیمی صورت گرفته است. بهتر است تندروهای افراطی، فرصت طلبها، آزادگان دور از توقع، سخن و سخت کوشان و سخن کوشان، دشمنان آراسته در لباس دوستی، فرصت طلبها، خائن زمین و ملت رو قهربال کنیم. قدرت نمیخواهد، فقط امانتداری میخواهد. زندگی ستارخان و صدار ملی آنقدر ساده و خوشایند بود که نسل جدید بعد از او شیفته شخصیت و زندگی او خواهد شد. از 12 نامه ستارخان سردار ملی قسمتی کوتاهی به این نامه اشاره میکنم که وطن گرفتار خطرات عظیمی است. این خاک را نباید از نظر محو کرد. وطن گرفتار خطرات عظیمی است. این خاک را نباید از نظر محو کرد و امورات را به مجاری طبیعی خود سپرد، یعنی اداره امور را به دست طبیعت سپرد. چاکر منظور و مقصودی ندارد. امروز در این تلاش میکنند بدون این که در پی نام و نشانی باشند، جز عشق قلبی به عدالت خواهی، هیچ چیز جز دیگری جز به سرزمین خود اندیشه دیگری ندارد. روحشان پاک و زحمتشان پا بر جا. از میان جمع یاران من چه ترک افتاده قطره اشکم چشم فلک افتاده بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود، بگذارید پیش آهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجویند. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رویایی باشد که رویا پروران در رویای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب کینه کنند، تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا در آورند. هر جا باشم مهر وطن با همه، عشق وطن همیشه تو صدامه. درسته که اینجا بزرگ شدم من، اما خونه ایرانی تو رگامه. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. هنوز ایرانی عاشقم من، اصلی افم فراموشم نمیشه، به راه دلدادگی صادقم من. این وطن هرکس برای من وطن نبود، آه بگذاری سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آراید. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنی. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. مالیچه حضرت سلیمان، منو ببر به آسمان ایران. از اون بالا نگاش کنه، محبوبم رو صداش کنه، طفلی دلو شادش کنم، از قفس آزادش کنه. حضرت سلیمان، منو ببر به آسمان ایران. از اون بالا نگاش کنم، محبوبم رو صداش کنم، طفلی دلو شادش کنم، از قفس آزادش کنم. ایران وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. سلامت روان خنده میخواهد. روانشناسان بر این باورن که مقدار زیادی انرژی منفی در اثر مشکلات مختلف زندگی در بدن ذخیره می شود و این انرژی به همراه استرس های درونی از طریق خنده از ذهن بدن ما تخلیه می شود. به همین دلیل است که همیشه بعد از خنده احساس آرامش و تمرکز ذهنی می کنیم. آیا به نظر شما واقعا خنده تأثیری بر سلامت روان دارد یا نه؟ نظر دکتر حسین اسعدی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و یکی از اعضای باشگاه خنده ایران رو گوش میکنیم. ایشان در پاسخ این سوال که خنده چه تأثیری بر سلامت و روان دارد میگویند که گاهی حوادث زندگی ما را به انجام عکس العمل های وامی دارد، ولی شرایط زمانی و مکانی اجازه بروز این عکس العمل ها را به ما نمی دهد. در نتیجه مقدار زیادی انرژی در بدنمون محبوس می شود که می توانیم با خنده آن را آزاد کنیم. در واقع خنده پدیده‌ای است که غالبا برای ابراز شادمانی به کار می رود. در بین موجودات زنده فقط انسان است که از این توانایی به صورت کامل برخوردار است. روانشناسان بر این باورند که مقدار زیادی انرژی منفی در اثر مشکلات مختلف زندگی در بدن ذخیره می شود و این انرژی به همراه استرس‌های درونی از طریق خنده از ذهن و بدن ما تخلیه می شود و همین دلیل است که همیشه بعد از خنده احساس و آرامش و تمرکز ذهنی می کنیم. بعضی ها خنده رو برقراری تعادل روانیمون، بعضی ها عقیده دارن که خنده به برقراری تعادل روانیمون کمک میکند. آیا آقای دکتر شما موافق هستین؟ دکتر حسین اسدی در پاسخ گفتم بله، خنده در روان شناسی دارای جایگاه ویژه و پر ارزشی است و موجب کاهش هورمون های رشد و افزایش هورمون های مانند اندروفین ایجاد آرامش و تعادل روانی میشود. کسی که دیگران را میخنداند بیشتر از کسی که میخندد از اثرات خنده مفید بهره‌مند می شود و آستانه تحمل خود را در برابر بروز خشم عصبانیت بالا می برد. حتی اگر شما یک دقیقه بخندید می توانید گاهی تا 45 دقیقه باعث آرامش شما خواهد شد، فشار روانیتان را کم خواهد کرد. چیزی که به عنوان خنده درمانی در بحث سلامت و روان داریم، چیزی به عنوان خنده درمانی در بحث سلامت روانی داریم یا نه؟ بسیاری از روانشناسان خنده درمانی را به عنوان یکی از روش‌های درمانی مؤثر در برطرف کردن اختلالات رفتاری می‌دانند و حتی برخی تحقیقات نشان می‌دهد که این روش در بیماران مبتلا به افسردگی تأثیر مثبت زیادی دارد. در این حال لبخند اطرافیان موجب آرامش ما می‌شود و در کاهش استرس‌های روزمره به ما کمک می‌کند. زود فهمیدن، حافظه قوی، قدرت استدلال و منطق و سازگاری مطلوب با اجتماع از دیگر مزایای خندیدن است. اصولاً خنده جذابیت چهره را بیشتر می‌کند و از نظر علم روانشناسی افراد جذاب تاثیرگذار است و در مقابل افراد عبوس و اخمو به روابط اجتماعی ما لطمه میزنند و باعث استرس اطرافیان میشوند. بعضیا خیلی سخت میخندند، بعضیا با کوچکترین اتفاق خنده‌دار قهقه میزنند. آیا خندیدن هم باید متعادل باشد؟ ببینید، افرادی که خیلی سخت میخندند معمولا از نظر روانی افراد پرتنش، پر استرس هستند و باید از مزایای خندیدن آگاه شوند. با دوستان و خانواده دور یک میز بنشینند و وقایع خنده‌دار برای هم بازگو کنند، فیلم ها یا تئاتر های خنده‌دار ببینند و از هر موقعیت بدی واقعا آنطوری که ما فکر میکنیم بدم نیست میتوانیم شکل خنده‌داری از آن رو تعریف کنیم. با این روش میتوانیم سختی ها رو تحمل کنیم یا از آن عبور کنیم و اجازه ندیم که استرس و خشم و عصبانیت بر ما غلبه کند. اما حرف آخر، بر اساس آخرین تحقیقات در هنگام خندیدن حداقل میزان 4 هورمون که در زمان استرس و عصبانیت ترشح میشوند در بدن ما کاهش مییابند. هر انسان بالغ به طور متوسط روزی 17 بار میخندد. با این کار به سلامت روان خود کمک میکند. مشکلاتی مثل مشکلات اقتصادی، ماشینی شدن زندگی، ترافیک، مشکلات خانوادگی، استرس های شغلی و تاثیر منفی در سلامت روان دارند و خند یکی از مهمترین عوامل برطرف کننده تنش‌های و استرس هاست. محققان معتقدند بیش از 80% بیماری‌های متداول در زندگی بیمارهای روانتنی، یعنی بیماری‌های جسمی که منشأ عصبی و فکری دارند، اما متأسفانه بیشتر این مردم این نوع بیماری‌ها را با بیماری‌های جسمی محض اشتباه می‌کنند، فقط از دارو درمانی استفاده می‌کنند. این در حالی است که خندیدن، داشتن روی شاد در درمان این نوع بیماری ها حداقل به میزان 30% تأثیر گذاره. برای هموطنان عزیز، برای همینی که بنده همیشه میخندم. Thank you. آمد رفته به مهجده بگو بله بگو بله بله بگو بله صدای ساز مطرب ها صدای ساز مطرب ها نشاد آورده در دل ها همه در بزم شادی ها همه در بزم شادی ها اگه گفتی بله بله بگو بله بگو بله عروس خانم بگو بله دوماد رفته دمه هجله بگو بله بگو بله بگو بله بگو بله شده مفتون توی لیلی دوماد مشنون توی لیلی دوماد مشنون اگه گفتی بله بله بگو بله بگو بله عروس خانم بگو بله دوماد رفته رمجنه بگو بله بگو بله تموم شد صبر من والله مبارک باشه ایشالله مبارک باشه ایشالله اگه گفتی بله بله بگو بله بگو بله عروس خانو بگو بله دواد رفته نمجله بگو بله بگو بله تموم شد صبر من والله مبارک باشه ایشالله مبارک باشه ایشالله اگه گفتی بله بله بگو بله بگو بله عروس خانم بگو بله دوماد رفته بله هجله بگو بله بگو بله آینه ی قدی چراغ بلور سبا ور و قلیون گره پاش جور روزنه ی ترمه دو تا تایه ها مطحک و ی محمل دو رفت رفت خواه بزن و دست بزن که غم بشه دور اسفند و دود به تو چهشم نفروز بود پای هم پیر بشن عروس و دومون دو تو برگ گل و دو شاخش میشد عروس کنار میکنه ناز جهان میکنه عروس کنار میکنه ناز جهان میکنه قطار قطار با نفسا بیارن با سر روز جهاز قطار با نفسا بیارن با سر روز چراغ بلور دماغ را قلیون گرا پاشت جور سوزن یه ترمه دو تا تایا مشهک و یه محمل سرت رفت سار قطار با نفساد میارن با سر روز جهاز قطار با نفساد میارن با سر روز جهاز بزن و دست بزن که غم بشه دور اسفند و دود به تو چرشم نفر بود مای هم بیر بشن عروس رو با دو تا برگ گل و دو شاخه میشد عروس چناز میکنه ناز جهاز میکنه عروس چناز میکنه ناز جهاز میکنه قطار قطار بالا میارن با عروس جهاز قطار قطار بالا میارن با عروس جهاز قطار قطار بالا سیب سرخ نار سرخ اومد میخواد مر بزنه، شیب سرخ انار صاف به دومنه یار بزنه. باش کنید نوگلانه باز، به سر عروس خانم شه باش کنید نوگلانه باز. یل ترمه پر یراه به قامتش چو خوب میاد، همگی کف بزنید با هم بگیم شباز شباز، همگی کف بزنید با هم بگیم شباز شباز. سر را کنار بدید تو ما میخواد نار بزنه، شیب سرخ انار صبح به دومنه یار بزنه. سر را کنار بدید تو ما میخواد نار بزنه، شیب سرخ انار صبح به دومنه یار بزنه. توجه شما را به اخبار این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. نخست به سرخط خبرهای امروز توجه بفرمایید. کشور چین بر ادامه همکاری خود با ایران تأکید کرد. خطیب نماز جمعه تهران خواستار اجرای حدود اسلامی در مورد بدحجابی شد. ترکیه محمد مصطفایی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را آزاد کرد. خبرگزاری امارات گزارش داد انفجار در نفکش ژاپنی نتیجه یک حمله تروریستی بود. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، کره جنوبی در حال بررسی پیوستن به کشورهای تحریم کننده ایران است. آیت الله مصباح یزدی از روحانیون تندروی حامی احمدی نژاد نسبت به آنچه بروز فتنه جدید یا شدید در ایران خواند هشدار داد. یک نماینده طرفدار احمدی نژاد در مجلس خواستار حبس خانگی کهروبی و موسوی شد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از اتهامات آیت الله جنتی به رهبران مخالفان دولت انتقاد کرد. برای دو فعال حقوق معلمان احکام زندان صادر شد. آیت الله بیات زنجانی خواستار پایان اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در زندان اوین شد. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران همچنان فعالترین دولت حامی تروریسم در جهان شناخته شد. مهدی کهروبی از رهبران مخالف دولت در میدان فاطمی تهران مورد تعرض قرار گرفت. میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلب با صدور پیامی از 17 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدن خواست به اعتصاب خود پایان دهند. خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، ضمن انتقاد از حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، این حکم را یک مجازات باستانی و حقوق جزایی ایران را حاوی خشن‌ترین مجازات ها برای زنان دانست. مادر یکی از کوهنوردان آمریکایی بازداشت شده در ایران از سازمان ملل خواست تا برای رهایی فرزندش وساطت کند و جبهه مشارکت از هواداران جنبش سبز خواست تا برای همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کنند. پردازم به مشروع بعضی از خبرهای این ساعت رادیو البرز. آقای محمد مصطفایی، وکیل چند پرونده حقوق بشری که در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است، درباره وضع همسر و برادر همسرش که در ایران بازداشت شدن ابراز نگرانی کرده است. آقای مصطفایی در گفتگو با بی بی سی فارسی بازداشت همسرش و حبس او در زندان انفرادی را غیرقانونی دانست و با تأکید بر بیگناهی او خواستار آزادی وی شد. آقای مصطفایی که به کمیسر عالی حقوق بشر در ترکیه پناهنده شد، وکالت سکینه محمدی آشتیانی را به عهده داشت، زنی که به جرم زنا به سنگسار محکوم شد و با جهانی شدن پروندهش فعلا از مرگ نجات پیدا کرده است. آقای مصطفایی در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت همسرش در جریان کارهای او نیست و کاملا بیگناه است. او گفت من متاسفم که چرا این همه مدت باید در زندان انفرادی نگهداری شود و به صورت گروگان نگهداری شود تا من خودم را معرفی کنم. او هیچ گناهی ندارد. در روزی که دستگیر شد اصلا هیچ اطلاعی از این که من کجا هستم نداشت. چرا باید یک مادر 12 روز از فرزندش جدا شود؟ آقای مصطفایی پیشتر نیز در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار آزادی همسر و برادر همسرش شده بود. آقای مصطفایی گفت حاضر است در صورت دریافت تضمین قضایی به ایران برگردد. آقای مصطفی در دوم مرداد ماه برای ارائه توضیحاتی به دادستانی تهران احضار شده بود. صدور حکم جلب و ممنوع الخروج شدنش به وسیله مقامات قضایی جمهوری اسلامی را علت خروج از این کشور و درخواست پناهندگی در ترکیه عنوان کرد. به گفته آقای مصطفی، او آن روز پس از دریافت احضاریه و پاسخ به سوالهای بازجو مرخص شد، ولی وقتی به دفترش مراجعه کرد متوجه حضور پلیس و بازرسی از این محل شد. آقای مصطفی گفت: من تصمیم نداشتم از ایران خارج شوم، در حقیقت مرا مجبور کردند، به دلیل اینکه احتمال می‌دادند مرا بازداشت کنند و از کسانی که در دستگاه قضایی بودند شنیدم که ممنوع الخروج شدم، مجبور شدم به طور غیرقانونی وارد ترکیه شوم. آقای مصطفی که در ترکیه از کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست پناهندگی کرد، گفت که پلیس این کشور برای حفاظت از او وی را تحت نظارت قرار داده تا تکلیف پروندهش مشخص شود. آقای مصطفی گفت تاکنون چند کشور غربی از جمله نروژ برای پذیرش او اعلام آمادگی کردند. آقای مصطفی وکالت تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام را بر عهده داشته و برای جلوگیری از اجرای این مجازات به تلاش گسترده‌ای از جمله با اطلاع رسانی از طریق وبلاگ شخصی خود مبادرت کرده است. دلیل صدور حکم بازداشت آقای مصطفی معلوم نیست، هرچند این احتمال مطرح شده است که اقدامات او در راستای دفاع از موکلانش از جمله از طریق اطلاع رسانی در سطح بین المللی باعث ناخرسندی مقامات قضایی امنیتی جمهوری اسلامی شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد جمهوری اسلامی باید روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی طی گزارشی عنوان کرد کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه روز پنجشنبه خود با اشاره به اعتصاب قضایی زندانیان زندان اوین تهران از جمله 5 روزنامه‌نگار در اعتراض به شرایط غیر انسانی این زندان خواستار آزادی تمام روزنامه‌نگارانی شد که به دلیل فعالیت‌هایشان و به ناحق در زندان به سر می‌برند شد. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در این باره گفت: ما به شدت نگران سلامتی همکارانمان هستیم که در دومین هفته از اعتصاب قضایشان هستند. و ای اضافه کرد: ما از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهیم که تمام روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کرده و آزادی مطبوعات را محترم بشمارند. در تازه‌ترین بررسی‌های صورت گرفته توسط کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران تا ابتدای ماه ژوئن حداقل 37 روزنامه‌نگار پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. حدود نیمی از این روزنامه‌نگاران در زندان اوین به سر می‌برند. بنابر گزارش‌ها در میان 16 زندانی سیاسی که هفته گذشته پس از اعتراض به جلوگیری از ملاقات خانواده‌ها و شرایط غیر انسانی این زندان به انفرادی منتقل شدند، 5 روزنامه‌نگار نیز وجود دارند. رادیو زمانه در این باره گفت که اعتصاب کنندگان خواستار احترام به زندانیان، حقوقشان، دریافت امکانات بهداشتی و درمانی برای هر زندانی و بازگشت به بند عمومی زندان شدند. بنابر گزارش وبسایت کلمه، چندین روزنامه‌نگار زندانی از جمله بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار کیوان صمیمی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه در 26 جولای و پس از انتقال به انفرادی اعتصاب قضا کردند. هر دو روزنامه‌نگار در ژوئن 2009 و در پی انتخابات بس برانگیز ریاست جمهوری بازداشت شدند. همچنین روزنامه‌نگار زندانی از جمله علی ملیحی، کویار گودرزی و محمد حسین سهرابی راد یک روز پس از انتقالشان به انفرادی به اعتصاب قضا پیوستند. علی ملیحی روزنامه‌نگار نشریات اصلاح طلب به خاطر اتهامات ضد دولتی به 4 سال زندان محکوم شد. گودرزی روزنامه‌نگار کمیته گزارشگران حقوق بشر در دسامبر 2009 بازداشت و به محاربه، تبلیغ علیه نظام و حضور در تجمعات غیرقانونی متهم شد. سهرابی راد در سپتامبر 2009 و در ارتباط با تهیه مستندی در مورد تخلفات صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک بازداشت شد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در پایان و با اشاره به گزارش برخی از رسانه‌ها در مورد انفجار شیء منفجره‌ای که در نزدیکی کاروان محمود احمدی نژاد و نزدیکی مینیبوس حامل خبرنگاران و اخبار پیرامون این مسئله گفت، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در حال پیگیری اخبار و اطلاعات در مورد آسیب‌های احتمالی به روزنامه‌نگاران در این حادثه است. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 5 آگوست منتشر شد. در فصل سوم این گزارش که به تروریسم جهانی اختصاص دارد، ایران، کوبا، سودان و سوریه 4 کشوری هستند که به عنوان حامیان تروریسم معرفی شدند. کره شمالی که پیش از این در فهرست مزبور جای داشت، در سال 2008 و پس از توافق به عمل آمده پیرامون برنامه هسته‌ای خود از این فهرست خارج شد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود پیرامون ایران آورده است، نیروی قدس به عنوان شاخه عملیات خارجی سپاه پاسداران ایران از اصلی ترین عوامل ایجاد و حمایت از تروریسم به شمار می رود. در این گزارش در مورد حمایت ایران از گروه های مختلف فلسطینی و لبنانی آمده است. جمهوری اسلامی به اعضای گروه های تروریستی فلسطین مانند حماس و جهاد اسلامی و همچنین جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل آموزش نظامی داده و به شکل منظم برای آنها پول و سلاح ارسال می کند. دولت ایران همچنین صدها میلیون دلار را برای حمایت از حزب الله لبنان هزینه کرده و هزاران نفر از اعضای حزب الله را در اردوگاه خود آموزش نظامی داده است. حمایت از طالبان از جمله دیگر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی ذکر شده و آمده است. نیروی قدس سپاه پاسداران سلاح‌های سبک و مواد منفجره از جمله محموله‌ای از RPG-7، خمپاره، راکت‌های 107 میلیمتری و مواد انفجاری در اختیار طالبان قرار داده و اعضای آن را مورد آموزش نظامی قرار می‌دهد. در بخش دیگری از این گزارش در مورد جنوب لبنان و شرایط حاکم بر آن آمده است، از زمان خاتمه جنگ اسرائیل و حزب الله در سال 2006 جمهوری اسلامی برخلاف قطعنامه 1701 شورای امنیت به روند ارسال سلاح برای حزب الله ادامه داده و به این ترتیب امنیت شکننده حاکم بر جنوب لبنان را به شدت خدشه‌دار می کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان افزایش صادرات بنزین ترکیه به ایران به میزان صادرات بنزین این کشور به ایران اشاره و تاکید کرده است که طی ماه ژوئن 138 هزار تن بنزین به ایران صادر شده و ایران در برابر این حجم واردات 121.8 میلیون دلار پرداخت کرده است که به ازای هر تن 878 دلار می شود. اگرچه تاکنون منابع رسمی ترکیه و ایران این خبر را تایید نکردند، اما در صورت صحیح بودن این اطلاعات ایران هر تن بنزین ترکیه را 174,279 تومان بیش از رقم جهانی خریداری می‌کند. طی ماه ژوئن میانگین قیمت هر لیتر بنزین 520 تومان بوده، در حالی که ایران بنا به اطلاعات رویترز هر لیتر بنزین از ترکیه را 649 تومان وارد کرده است. بر اساس این گزارش هر تن بنزین معادل 1351 لیتر است که در این صورت هر لیتر بنزین از ترکیه حدود 649 تومان یعنی بیش از 129 تومان گرانتر از قیمت معمولی خلیج فارس وارد کشور شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در سئول پایتخت این کشور میگوید که کره جنوبی در حال سبک سنگی کردن پیوستن به جمع کشورهایی است که جمهوری اسلامی را تحریم کردند. ایران چهارمین تامین کننده بزرگ نفت خام برای کره جنوبی است و سئول برای چرخاندن چرخ اقتصاد بزرگ خود به انرژی نیاز فراوان دارد. در دو ماه گذشته و پس از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل آمریکا با تحریم‌های یک جانبه بر بار این تحریم‌ها افزود و پس از آن کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا در این اقدام به آمریکا پیوستند. مقامات کشورهای غربی میگویند این تحریم‌ها را با هدف فشار هرچه بیشتر بر مقامات جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کنند تا آنها را وادارند از جا طلبی‌های هسته‌ای خود دست بردارند. به نظر می‌رسد کره جنوبی از اصلی ترین متحدان آمریکا در آسیا از زمانی به فکر پیوستن به جمع تحریم کنندگان ایران افتاده است که نماینده ویژه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در امور خل سلاح و کنترل تسلیحات هفته گذشته به کره جنوبی سفر کرده است. اتحادیه کارگران کشتیرانی، قطار و ترانسپورت در بریتانیا با انتشار بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که برای آزادی رضا شهابی یک کمپین گسترده و بین المللی سازمان داده است. رضا شهابی خزانه‌دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است که رهبران آن در سالهای گذشته هدف موج دستگیری و زندان بودند. رضا شهابی و یکی از همکاران او سعید ترابیان که در ماه ژوئن دستگیر و سپس آزاد گردید، بعد از اعتصاب کارگران شرکت واحد در سال 2005 به مدت 4 سال شغلشان به حالت تعلیق درآمد. دستمزدشان قطع شد و تنها بعد از تصمیم دادگاه مجدداً به سر کار خود بازگشتند. رضا شهابی در روز 12 ژوئن دستگیر شد. او هنگامی که به سر کار رفته بود به اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی فرا خوانده شد و در آنجا توسط نیروهای امنیتی دستگیر کردند. آنها سپس او را به منزلش بردند و بعد از بازرسی منزل کامپیوتر او را مصادره کرده و آن را به همراه شهابی با خود بردند. بنا به گزارش ها رضا شهابی به بند امنیتی بخش 209 زندان بدنام اوین منتقل شده است. بنا به بیانیه مطبوعاتی اتحادیه کارگران کشتیرانی، قطار و ترانسپورت در بریتانیا، در ساعت اولیه انتشار این طرح پارلمانی 5 نماینده پارلمان این طرح را امضا کرده و امضا همچنان ادامه دارد و همچنین قرار است که با رسیدن امضاها به حد نصاب این طرح به طور رسمی در پارلمان بریتانیا مورد بررسی قرار گیرد. بنابر این بیانیه تعدادی از نمایندگان در نشست علنی پارلمان بریتانیا از وزیر امور خارجه این کشور درخواست خواهند کرد که برای آزادی رضا شهابی دست به اقدام بزنند. این اتحادیه همچنین اعلام کرده که موضوع دستگیری و زندانی شدن رضا شهابی را در نشست سراسری فدراسیون جهانی کارگران ترانسپورت مطرح خواهند کرد و از آن فدراسیون خواهند خواست که برای آزادی رضا شهابی اقدام کند. این نشست قرار است که در اوائل آگوست در شهر مکزیکو سیتی برگزار شود. توجه شما رو به یک گزارش جلب میکنم. در پی درخواست چرای سرشناس سیاسی از خانواده های زندانیان برای شکستن اعتصاب قضا، این خانواده ها اعلام کردند که به جای اعتصاب دست به روزه سیاسی میزنند. 3 نفر از زندانیان نیز اعلام اعتصاب قضای خشک کردند. توجه شما رو به گزارشی در این زمینه از رادیو دویچه وله جلب میکنم. مهدی عمویی، مجید توکلی و کیوان صمیمی از روز دوشنبه 4 مرداد در اعتصاب قضای خشک به سر می‌برند. 14 زندانی دیگر بند 350 اوین نیز از همان روز دست به اعتصاب قضای تر زدند. خانواده‌های این 17 زندانی نیز از روز دوشنبه 11 مرداد به منظور همبستگی با فرزندانشان دست به اعتصاب قضا زدند. 2 روز پس از اعتصاب قضا و تحصن خانواده ها مقابل زندان اوین و دادگستری تهران، زهرا رهنورد و پروین فهیمی مادر سهراب عرابی به دیدن آنها رفته و از آنان درخواست کردند که به اعتصاب قضای خود پایان دهند. این خانواده ها به احترام زهرا رهنورد و مادر سهراب عرابی تصمیم گرفتند تا اعتصاب خود را به روزه تبدیل کنند. پرستو سرمدی، همسر حسین نورانی نژاد، یکی از زندانیان اعتصاب کننده به دویچه وله گفت: ما این اعتصاب به روزه تبدیل کردیم و مسابقه خاص خانم رهنورد و آقای کروبی و همینطور خانم عرابی، از همسرانمون هم میخواییم همین کارو کنن، اعتصابو کنار بذارن. منتها ما هیچ ارتباطی با همسرانمون نداریم. اما متاسفانه به جای که این ارتباط برقرار شه، امروز نیروهای امنیتی از هم اومده بودن برای بازداشت مادر همسر من، و میدونم که مادران سایر کسایی هم که اعتصاب کردن چنین رفتارهایی شده که برای ما خیلی عجیب هستش. درسته که ما از اونا میخواییم فقط این امکان ارتباط ما رو با عزیزمون فراهم کنن تا ما پیغام این بزرگان رو بهشون برسونیم که ازشون خواستن اعتصابشون رو بشکنن. حمله و تهدید خانواده‌های زندانیان اعتصاب کننده برای اولین بار نیست که رخ می‌دهد. به گزارش کلمه، به نقل از خانواده‌های زندانیان سیاسی، روز 13 مرداد نیز نیروهای پلیس ضد شورش که باتوم در دست داشتند، با حمله به خانواده‌های زندانیان سیاسی در سبز میدان تهران مقابل در اصلی اداره کل دادستانی تهران، عکس‌های زندانیان سیاسی را به زور از دست خانواده‌ها بیرون کشیدند و ضمن پاره کردن عکس‌ها به مادران زندانیان فحاشی و توهین کردند. خانم منور هاشمی، مادر مجید دوری، یکی دیگر از زندانیان اعتصابی میگوید دلش میخواهد که به درخواست خانم رهنورد و مادر سهراب عمل کرده و اعتصاب قضایش را بشکند، اما نمیتواند. والا ما دوست داریم پایان بدیم، ولی وقتی احساس میکنیم که بچه‌هامون اون تو عزیزانمون اونجا با اون حال روز افتادن، بخوایم هم چیزی بخوریم نمیتونیم بخوری، از گلومون پایین نمیره که بخوایم بخوری. حالا اگه نبگنه اونا محترمن، خیلی هم عزیزن، منطقه آخه ما خودمون نمیتونیم بخوریم. ژیلا بنی یعقوب، همسر بهمن احمدی عمویی که در اعتصاب غذای خشک به سر میبرد، نیز در این مورد چنین میگوید. راستش من از اینکه مطلع شدم که بهمن از روز اول در اعتصاب غذای خشک بوده، واقعا نگرانیم چند برابر شده و فقط میتونم بگم که خیلی نگرانم. و روش ما هم برای پیگیری خواستامون همون روش های مسالمت آمیزیه که وجود داره، و واقعیت قضیه اینه که نمیتونیم حالا بگیم به طور رسمی هم همه اعتصاب غذا هستن خانواده ها، اما یک واقعیتی وجود داره. در واقع انقدر شرایط روحی بدی برای خانواده ها وجود داره که نمیتونن غذا بخورن، و خب پذیرفتن خانواده ها که به جای اعتصاب غذا روزه بگیرن. اما به ویژه من چون تن در تماس هستم با خانواده ها و مادران رو میبینم، مادرانی که مسن هم هستن، واقعا از روزی که شنیدن که فرزندانشون در اعتصاب غذا هستن، اینا غذا نخوردن و همشون ضعیف و رنجور و خیلی نگران هستن. از زمان اعلام اعتصاب غذای زندانیان بند 350 اوین، بسیاری از فعالان سیاسی این روش اعتراض را نادرست خوانده و خواستار پایان دادن به آن شدند. زهرا رهنورد و پروین فهیمی نیز در دیدار با خانواده‌های اعتصاب کننده از آنان خواستند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند. ژیلا بنی یعقوب میگوید همسرش بهمن احمدی عمویی همیشه با اعتصاب غذا مخالف بوده، اما حتما شرایط او را مجبور به استفاده از این روش کرده است. بله، بهمن همیشه در صحبتی که با هم داشتیم میگفت که با روش اعتصاب غذا موافق نیست، چون که اقدام علیه سلامت فرد هستش. من واقعا در این باره نمیتونم قضاوتی بکنم، و گاهی اوقات مسائل رو شرایط تعیین میکنه و یه جایی انسان ها وابسته به شرایط روشون هستن. من نمیدونم واقعا بهمن و دیگرون در چه شرایطی بودن که این تصمیم رو گرفتن. پرستو سرمدی نیز در این باره چنین میگوید. ببینید، من همسرم رو میشناسم که امکان نداشت که دست به اعتصاب غذا بزنه، و فکر میکنم که یک اتفاق اونجا توهین خیلی آشکاری شده و اتفاق خیلی ناعادلانه ای افتاده که به این کار دست داده. همسر من هیچ وقت موافق اعتصاب غذا نبوده و خیلی بیدلیل اونو با سایر زندانیان با 16 نفر دیگه میبرن انفرادی و اونطور باهاشون برخورد میکنن. من فکر میکنم این واکنشی بوده به این رفتار ناعادلانه، و تو وضعیت بند 350 که وضعیت خیلی بدی داره، چه به لحاظ بهداشتی، به لحاظ امکانات که سایر بندا دارن ولی این بند نداره، به لحاظ تماسی که با خانواده ها دارن. یعنی طوری شده که به نظر من تو این 10 نفر وادار شدن به این کار. رفتار بد و نامناسب زندانبانان با زندانیان، قطع تماس‌های تلفنی با خانواده‌ها و نیز انتقال زندانیان به سلول‌های انفرادی علت اعتصاب قضای این 17 زندانی است. شیلا بنی یعقوب می‌گوید تنها عمل به آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها برای زندانیان کافی است. من فکر میکنم که خواسته های زندانیان هم خواسته های غیر معقولی نبوده، خواسته های حد اقلی هستش که در آیین نامه سازمان زندان ها مندرج شده و میتونن به راحتی اون خواسته ها رو متحقق بکنن. بنابراین فکر میکنم که خواسته های زندانیان رو متحقق بکنن و در اولین قدم، به عنوان اولین قدم مثبت، این که این عزیزان زندانی رو از سلول های انفرادیشون خارج کنن. منور هاشمی، مادر مجید دوری، میگوید که برای تحقق خواسته های فرزندش و دوستان او به همه جا رفته و از همه کس کمک خواسته، اما تا به حال کسی به درخواست های آنان توجهی نکرده است. او میگوید که از انجام مصاحبه با رسانه ها نیز منع شده، اما چون تا به امروز کسی پاسخش را نداده، مجبور به گفتگو با دویچه وله شده است. هر چقدر این طرف اون طرف رفتیم کسی نمی‌داد جواب بده که مجبور شدیم با شماها مصاحبه کنیم، چون گفته بودن نباید مصاحبه بکنید. الانم خواهش می‌کنیم، ازشون تمنا می‌کنیم اینا هم مثل عزیزان خودشون بدونن، خودشون را جای ما بذارن. برای یه ساعت، برای یه نصف روز هستن، خودشون را جای ما بذارن، ببینن ما چه حال احوالی داریم. کنن اینا هم بچه‌های خودشون، عزیزان خودشون. خب اینا جواب به ما نمیدن، ما هرچی میریم هیچ کسی جواب به ما نمیده که اصلا چی شده یا میخوان چه کار بکنن. الان این همه روزه که ما منتظر موندیم، اعصابمون خرابه به خدا، زندگیمون مختره. من اصلا یه بار نمیتونم فکر خوب درباره بچه‌م بکنم، همش میگم الان بچه‌م اینجوره اونجوره، نکنه یه موقع اتفاق واسش بیفته. خب اینا یه کاری بکنن بس دیگه، ما که دسترسی به جایی نداریم، حداقل اونا که میتونن یه کاری بکنن. مادر مجید دوری خطاب به مسئولان میگوید خواهش میکنیم، تمنا میکنیم شما یه کاری بکنید، شما که میتونید، همه چی در دست شماست، ما که هیچی نداریم، به قول خود ما مثل مورچه. حداقل شما که اون بالا نشسته یه کاری کنید. به نام مردم، قلبی به شکل ایران. ای هم عزای خسته، ای هم تبار زخمی، مایوس و دل شکسته، آه ای سوار زخمی. هنوزم در رگ ما خون امید جاریست، با عاشقان فردا نه غم نه سوگواریست. هرچند که عاشقان را شب است و تیر باران، اگر که سهم یاران چه شکنجه است و زندان، شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران. عشقی به نام مردم، قلبی به شکل ایران. وحشت از بد و درد در شامهای ممتد، این شیر آسیا را به خان که سر برازد. آنک قیام خورشید با دستهای مردم، از موجهای دریا تا دشت و کوه و گندم. شکفته چون گل سرخ بر سینه‌های یاران، عشقی به نام مردم، قلبی به شکل ایران. شکفته چون گل سرخ بر سینه‌های یاران، عشقی به نام مردم، قلبی به شکل ایران. آلوده گرچه دست جلاد پای دشمن، به خون همسر تو، به خون کودک من. اگرچه مانده خیلی نشد شهید برخواد، کابه هنوزم با ما. بگو بگو به زخاک، شکفته چون درخ بر سینه های یاران. عشقی به نام مردم، قلبی به شکل ایران. شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران، عشقی به نام مردم، قلبی به شکل توجه شما را به گزارش دیگری جلب می‌کنم. مؤسسه ایران ندا با امضای 15 تن از فعالین ایرانی خارج از کشور اعلام موجودیت کرد. این بنیاد قصد راه اندازی یک تلویزیون و یک وبسایت را دارد. داریوش آشوری، مهران براتی، شرنوش پارسیپور، مهدی جامی، رامین جهانبگلو، رضا دقتی، آرش صبحانی، رضا علامه‌زاده، محبوبه عباس قلی‌زاده، کاظم علمداری، مسیح علی نژاد، مهرانگیز کار، نیک آهنگ کوثر، محسن نامجو و محمد رضا نیکفر 15 نفری هستند که پای بیانیه اعلام موجودیت بنیاد ایران ندا را امضا کردند. توجه شما را به گفتگوی مهدی جامی، یکی از این 15 نفر که گفتگویی کرده با رادیو صدای آلمان، توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم تا چند لحظه دیگر. بنیاد ایران ندا اعلام موجودیت کرده و تعدادی از فعالان خارج از کشور نامشون رو به عنوان اعضای مؤسس این گروه پای این بیانیه گذاشتن، از جمله شما و آقای آشوری، آقای براتی، خانم پارسیپور و کسان دیگه. در قرار گرفتن نام بعضی از این افراد کنار هم، این پرسش رو به ذهن متبادر میکنه که چه وجه مشترکی بین این افراد بوده که از طیف‌های گوناگون فکری اینها رو کنار هم قرار داده؟ من بین این دوستان وجه مشترک خیلی زیادی میبینم. ممکنه برای مخاطبان یا گروه‌هایی از جامعه این وجه مشترک خیلی بارز نباشه، ولی به هر حال یه کار یک ساله پشت این کار وجود داشته برای ساختن بنیاد، برای کار اساسنامه‌ای و برای تدوین بیانیه. و اون چی که استنباط من هست این است که این دوستان و اشتراک های خیلی زیادی با هم دیگه دارن. مثلا فرض بکنید که حالا آقای آشوری مثلا با آقای نامجو چه نسبتی میتونه داشته باشه. خب هر دوی اینها اهل رسانه هستن، یکی رسانش فرض کنید که کتاب هست و صنعت نشر کاغذی هست، یکی با موسیقی سرکار داره و رسانش صدا هست. یعنی هر کدوم از این دوستان رو بگیری، خانم ها و آقایون، کسانی هستند که به نحوی به مسئله رسانه فکر کردن، با رسانه همکاری داشتن. مثلا خانم مهرانگیز کار، خب فعالیت وسیعی با رسانه ها داشتند و در شکل گیری بعضی از رسانه ها مؤثر بودند، در سیاست گذاری بعضی از رسانه ها مؤثر بودند، همینجور دوستان دیگر. ولی ببخشید، ایران ندا اعلام کرده که قراره به طور مشخص یک تلویزیون سراسری داشته باشه و در کنارش یک سایت، یعنی به طور مشخص صحبت از دو رسانه هست، ولی در میان این چهره ها چهره شاخص تلویزیونی دیده نمیشه. علتش چی هست؟ خب ببینید، مثلا فرض بکنید که آقای رضا دقتی اصولا از رسانه تصویر میاد، حالا عکس و کارهای داکیومنتری و خیلی از کارهایی که زمینه تصویری داره و رسانه تصویری رو میتونه بازتاب بده در کارهای خودش. آقای علامه‌زاده فیلمساز هستن و مستندساز هستن، استاد این رشته هستن، سالاست تو این زمینه ها کار کردن. دوستان دیگه هم همینطور هستن. حالا خود من مثلا فرض بکنید که مستندسازی کردم، تهیه کنندگی کارهای کوتاه فیلم و ویدیو کردم، رادیو زمان شاید بیشتر از مثلا 70-80 تا ویدیو تهیه شده در اونجا، کار ویدیویی و گزارش های ویدیویی تهیه شده. بعضی از دوستان رو ممکنه مثلا شما با خبر نباشید، ولی در تدارک کارهای تلویزیونی هستن یا در گزارش های ویدیویی و تلویزیونی دست داشتن، مثل خانم مثلا عباس قلی‌زاده که خب چند تا از کارشون دست به دست چرخیده در این یک سال گذشته. بسیاری از دوستان به نحوی با رسانه که 100% تماس داشتن، به رسانه فکر کردن، برای رسانه فعالیت کردن. بعضی از دوستان هم در سطوح مختلف در کارهای تصویری دخالت داشتن. اما نکته‌ای که شما باید توجه بهش بکنید این است که اینها یک گروه بنیانگذار هستند. این گروه بنیانگذار کافی است که به ضرورت یک رسانه تصویری رسیده باشه، بعضی از اون مهارت‌ها و دانش‌ها رو در خودش داشته باشه و بتواند از مهارت‌های مشاورانی استفاده بکنه. مثلا فرض کنید در نشست لندن که برای دو سه هفته دیگه طراحی شده، گروهی از دوستانی که کارشون فیلمسازی هست دعوت شدن، کارشون رسانه هست دعوت شدن. همونطوری که میتونید شما ایراد بگیرید که خب تلویزیون حتی به اصطلاح تصویر هم نیست، مسئله مالی هم هست، مسئله استخدامی هم هست. آیا این دوستانش کدوم تجربه مالی و مدیریتی دارن؟ ممکنه نه و ممکنه آره، در سطوحی حتما دارن، ولی اینجوری نیستش که این 15 نفر همه امور تلویزیون رو بخوان اداره بکنن، هم از نظر تصویر، هم از نظر شبکه سازی، هم از نظر مدیریت مالی یا از نظر حقوقی مسائل قانونی، نه. ولی این دوستان هر کدوم توانایی دارن که به جمع میتونن بدن و در جمع ایران ندا صاحب مهارت هایی هست که بتواند مدیران موفق انتخاب بکنه، سیاستگذاری درستی بکنه برای رسانه، و مهمتر از همه اینها تعهدی است که همه این دوستان به اعتلای فرهنگ رسانه‌ای ایران دارند. آقای جامی، ایده چنین رسانه‌ای چگونه شکل گرفت؟ آیا مثلا یک نفر این ایده رو مطرح کرد و بعد با بقیه در میون گذاشت، یا اینکه بین چند نفر از این 15 نفر مشترک بوده؟ از کجا اصلا شکل گرفت این ایده؟ فکر این ماجرا در واقع بعد از بحران سال گذشته در انتخابات به وجود اومد و همه احساس میکردن که خب رسانه نیاز هست. اولین بار شاید در گفتگویی با یکی دو نفر از دوستان این فکر مطرح شد، از جمله مثلا با آقای دکتر نیکفر، و صحبت از این بود که خب ما باید رسانه این مردمی داشته باشیم، با کمک‌های مردم اونو تأسیس بکنیم و الان ضرورتش کاملا حس میشه. از اینجا شروع شد، ولی خب بعد ما متوجه شدیم که برای اینکه بتونیم افرادی رو دور هم جمع بکنیم و با مردم تماس مالی داشته باشیم، بایدتاً به یک بنیاد نیاز داریم. با صرف اعلامیه و اینها این کار انجام نمیشه. در طول یک سال گذشته کار ما این بوده که اساسنامه رو تدوین کنیم، کارهای حقوقی رو پیش ببریم، بنیاد رو به ثبت برسونیم، صاحب شماره حسابش بکنیم و کد معافیت مالیاتی براش بگیریم. اینا همه کارهای بسیار وقتگیری هست و در این حال روی مدل کار و هم از نظر تلویزیونی و هم از نظر مالی فکر کنیم و طراحی بکنیم. بنابراین در طول این یک سال همینطور دوستان مختلف به جمع اضافه شدن و یا به جمع دعوت شدن، جمع رو پسندیدن، اون اساسنامه رو دیدن یا در اساسنامه مشارکت داشتن اگر بسیار زودتر به جمع پیوستن، و در واقع تا همین ماهای اخیر روند پیوستن افراد به جمع ادامه داشته. و در بیانیه تاکید شده بر این که این رسانه قراره که کاملا مستقل باشه و فقط به کمک مالی ایرانیان متکی باشه. خب این خیلی صحبت کلی هست، شما چه ابزاری دارین و چقدر امیدوارین که اصلا بتونین فقط بر پایه کمک‌های مالی ایرانیان و نه هیچ دولتی و یا هیچ مؤسسه دولتی یک چنین رسانه‌ای رو اداره بکنید؟ من همیشه به دوستانم گفتم که واقعا مسئله مالی وجود نداره در بین ایرانیان خارج از کشور، و ممکن این سخن خیلی عجیب باشه ولی واقعا من به این اعتقاد دارم. مسئله اصلی این بوده که برای هر کار سرمایه گذاری شما نیاز به اعتماد سازی دارید، یعنی همونطور که در یک بازاری اعتماد وجود نداشته باشه سرمایه گذاری نمیشه، برای یک به اصطلاح ساختاری، حالا اون بنیاد باشه یا شرکت باشه، ساختار مدنی، اگر اعتماد سازی نشده باشه طبعا نمیتونه جلب کمک بکنه. وگرنه پول وجود داره، پیشنهاد هم هست، افراد مختلفی هم هست، تو همین روز هم که حتی همین دو سه روزی که بیانیه منتشر شده هم افرادی مراجعه میکنن برای این ماجرا. نکته اساسی اینجاست که شما باید جمعی داشته باشید که مردم بتونن بهشون اعتماد بکنن. به نظر من این جمع کاملا این ویژگی رو داره، ساختار حقوقی مناسب داشته باشید که این جمع اون رو ایجاد کرده، و طرح‌های به اصطلاح کارآمدی داشته باشید که بتونه جوابگو باشه. این طرح‌ها در دست کاره و امیدوارم که در طول چند هفته آینده بعد از نشست لندن این طرح‌ها نهایی بشه و در قالب بیانیه دومی عرضه بشه. ولی مطمئن باشید که در میان جامعه ایرانیان خارج از کشور به خصوص، من داخل کشور استثنا می‌کنم ولی اونجا هم هست، ولی به خصوص در جامعه ایرانیان خارج از کشور پول بسیار زیاد هست. در واقع اون ساختار مدنی مناسب وجود نداشته برای اینکه از این پول‌ها برای یک کار رسانه‌ای مناسب استفاده بشه، و ما امیدواریم که اون ساختار مدنی الان شکل گرفته باشه و ممکنه ما هم اولینش باشیم، دیگران هم تشکیل بدن، که خیلی خوبه. ولی به هر حال ما نشون دادیم که میشود با یک جمعی از معتمدان در واقع مردم ایران یک همچین ساختاری رو شکل داد. و آقای جامی، آیا این گوناگونی که در خطوط فکری اعضای مؤسس گروه ایران ندا مشاهده میشه همینطور حفظ خواهد شد؟ آیا شما یک فراخوان عمومی برای همکاری با این رسانه خواهید داد، یا اینکه یک سری در حقیقت محدودیت هایی دارین و فقط یک سری طرز فکر یا ایده های خاصی رو جذب خواهید کرد؟ داستان جمع ما یا اصولا این تیپ فکری اینجوریست که اینها معمولا باز هستن برای دیگران. این دیگران هستن که معمولا مشکل دارن با پذیرش طیف‌های مختلف فکری. من نمیبینم تو این جمع که بخواد کسی رو به اصطلاح جلوش بگیره، بازداری بکنه از این که بیاد کمک کنه و کار بکنه. این تنوع وجود داره در این جمع و مطمئنن در سیاست هم وجود خواهد داشت، در نحوه پذیرش همکاران وجود خواهد داشت، در شبکه‌ای که می‌سازیم از همکاران وجود خواهد داشت. و به هر حال یک پیشنهاد در مورد این تلویزیون که حالا در خود بیانیه هم هست و میشه در همون چارچوب هم یه اشاره بیشتری کرد، این است که مدل این کار در واقع مدل مشارکتی است، چیزی که به نحوی در کار رادیو زمان هم وجود داشت و چیزی که از نظر تلویزیونی در کار کارنت تی وی آقای الگور در امریکا وجود داره و اصولا رسانه‌های مشارکتی. اینها مردم پایه هستن و کارشون اصلا برای همینه که مردم رو جلب بکنن و در به حوزه رسانه تشویق بکنن و به سر کسانی که آمادگی دارن دعوت بکنن به همکاری. من فکر نمی‌کنم که مرز خاصی وجود داشته باشه، مگر کار حرفه‌ای و رعایت استانداردهایی که لازم هست، اونم یه حداقلایی که مردم عمومی بتوانن ازش استفاده بکنن، و یا به هر راه رو بر ضد خبر و روش‌های شایع پراکنی و نمیدونم اینجور چیزها ببنده. وگرنه غیر از این من فکر نمی‌کنم که خط قرمزی وجود داشته باشه. We'll be right back. love it bother. مثل تو ندیدم توی قصم نشنیدم نه قدیما و نه حالا هیچ که نیست و قدبارا مثل تو بلد نیدی هم بخواد یک باشه هم دید تو رکوردار و شکستی توی هر قلبی نشستی تو ماهی نده چشمان بی گناهی هیچ کسی قصد تو زیبا نیست توی هیچ جای دنیا ما از هر جا بیاری رنگ چشمان تو نداری نقاشی کرد خدا با مداد نور و بار ما از هر جا بیاری رنگ چشمان تو نداری ما از هر جا بیاری رنگ چشمان تو نداری تو ندیدم توی قصم نشنیدم نه قدیما و نه حالا هیچگی نیست و قدرانا تو تولدی شروعی رنگ اولی کلوی آب روی قلقهای خبر خوشی دعایی رادیو البرز پیوند دلها رو به خانواده آقای رحمانی، آقای زندی تبریک میگه و به همه مهمانان عزیزشون خوش آمد عرض میکنه و روز خوشی هم براتون آرزومنده. سالهای زیادی است که با رادیو پیوند که در شهر کوپناک پخش میشه همکاری دارم و اخبار دوشنبه شبهای این رادیو رو به طور مستقیم از شهر آهوس برای شنوندگان این رادیو که در کوپناک هستم به آگاهی شنوندگان میرسونم. هفته گذشته بنا به دعوت رادیو پیوند به کوپناک رفته بودم که گزارشی تهیه کردم که هفته‌های آینده به سمع حضورتون خواهم رسوند. اما در سفر به کوپناک سری به مرکز سالمندا زدم که در این مرکز در بین همه سالمندا فقط یک ایرانی زندگی می‌کرد که تنهای تنها بود. فقط تنهایی خودشو فقط روزهای دوشنبه و چهارشنبه که زمان پخش رادیو پیوند هست میگذرونه. این سالمند عزیز 86 ساله آقای جلال محمدی است و شنونده اخباری که من به طور مستقیم میگم برای رادیو پیوند میباشم. من به اتفاق سرکار خانم آذر مسئول رادیو پیوند به این مرکز سالمندا رفتیم تا به دیدار آقای محمدی که بتونیم با دیدارمون یه مقداری از تنهایی وی در بیاد. منم از این فرصت استفاده کردم و با آقای محمدی یک گفتگوی خودمونی با ایشون داشتم که چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. ما در حضور آقای جلال محمدی هستیم در یکی از مرکز سالمندا هستیم که تعداد زیادی در این سنتر سالمند زندگی میکنن و یکی از سالمندای این سنتر ایرانی هست آقای محمدی. آقای محمدی سلام عرض میکنم، خیلی خوشحال شدیم که در کنار شما هستیم. من هم از دیدار شما خوشوقت خوشحال هستم. نه، افتخار میکنم که زحمت کشیدید و لطف کردید و تشریف آوردید. میدونید که من از شهر آهوس به اینجا آمدم و در برنامه رادیو پیوند اخبارشون رو براشون بگم و ضمناً همونطوری که شما خبر دارید سالهای زیادی هست که اخبار رادیو پیوند رو از طریق تلفن و مستقیم از شهر آهوس برای رادیو پیوند من میگم. شما هم یکی از شنونده‌های رادیو پیوند هستید. بله، من هم به شناسایی آذر خانم به عاشق اخباری شما هستم، رادیو پیوند گوش میدم و خیلی لذت میبرم. به ممنون و سپاسگزارم از این پایداریتون که همیشه سر وقت سر ساعت نه اخبار ایران را اونی که حقیقت هست به گوش ما میرسونید و من به وجود شما افتخار میکنم. در آهوس هم من یک دوستی دارم، هوشنگ. اونها کاملا من میشناسه، به ارادت داریم با هم. آقای محمدی شما چند سال هست که اینجا هستی؟ من هستی که 14 سال اینجا. قبلا کجا بودین؟ قبلا کجا؟ اول که آمدم تو چیز باید. تو کمپ من. بعد کمپ هم کجا هست؟ تو وایله یولند. بله، تو یولند وایله، شهر وایله بود. نه، اونجا تو کمپ بودم. اونجا تو کمپ بودیم. تو کمپ بودم. سنهول تو کوپنهاگ. سنهول ولی. سنهول. سنهول تو کمپ بودم. 400 نفر توش بودم. بله. و ما هم روزی هم که اومدیم دیگه بدون همه چیز قبولمون کردن. هر روز میرفتن انترویو. ما فقط در جلسه اول که رفتیم گفت که این و زنش هرچی گفتن راست گفتن، کمکت میکنیم. خیلی هم احترام داشتیم اونجا. 6 ماه تو کی بیشتر نبود. وقتی شما جواب گرفتیم بعد کجا رفتی؟ بعد رفتیم یه جای هست اسمش حالا یادم رفته. وایله؟ نه جدیه بود. همین شیلنده یا یولنده؟ نه اونجا خیلی کوچیک بودی. شما چند سال اینجا هستین؟ اینجا 2 سال. 2 سال هستین؟ 2 سال هست اینجا. شما اینجا ایرانی دیگه هم هست؟ نه خیر، ایرانی نیست، کسی نیست، هیچ که ایرانی نیست. یکی هست علی بهار، او از من بزرگتر و برای هست. نمیتونی هم دیر ببینی. شما اصلا از اینجا راضی هستین الان؟ از اینجا اون روزگاری که ما داشتیم که نه، خیلی ناراحتم. از بی زبونی ناراحتم. اون وقت همینو میخواستم بگم، شما به چه زبونی صحبت میکنی؟ اینجا با هیچ زبونی جوونی فشار بر بدن هیچ نبود. من چی اگر بخوام یک کلمه ایره اون چی تکرار کنم ممکنی که حفظ کنم. پس بهترین دوست شما رادیو پیونده که دوشنبه و چهارشنبه شما رادیو رو گوش میدی. حقیقت همین هسته. ساعت 7:11 شب حتما بیداری. من بیدار هستم. وقت خانم آذر مسئول رادیو پیوند ترانه‌ای پخش میکنه که باب دل شما باشه. من شنیدم که یه ترانه هم برای شما پخش کرد. چی؟ همیشه دوتا ترانه برای دوتا ترانه پخش کرد. دوتا هم خواهش میکنم که اگر دسترسی داری زب کنی. یکی خواهش میکنم ولی پریسای میگه که تاب بنفشه میدهد تره موشای تو پرده قنچه میدرد خنده دلگوشای تو. این رسن کنال پریسایی که نمیدونم مالکیه میگه که ای کاروان آهسته رو کارام جانم میرود اون دل که در دل داشتم با اون دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. من از آذر خیلی متشکرم خیلی ممنونم. بعد میبینم که شما خیلی علاقه به شعر و ادبیات دارید. ما اجازه بده که ما برگردیم دوباره هم اینجا که شما اینجا غذا خوب بهتون میرسن؟ غذا خوب میدن؟ غذای خوب و مخصوص میدن ولی من دوست نمیدم. شما چه غذایی دوست دارید؟ اونا چی میدن؟ چی؟ اونا میگه همین غذا اینجا هست میرم. میارم برای شما تو اتاق؟ چی زور یه وقتی میرفتم سو و پس میارم چی حالا خود چند روزه هیچیون نمیخورم اشتام ندارم. خب در رابطه با شعر ادبیات صحبت کردی. من دیدم یه شعری دارین شما دوست داری این شعر رو بخونی؟ همین که آره که آره میخواستی بخونی این شعر رو چی؟ اگه بتونم چیز نشد صداتونم که خیلی رسا و خوب و هست. این مال لطفتونه. ما به اتفاق خانم آذر گوش میکنیم که شما بخونیم. بسیار از خانم آذر خانم به شکری عزیز مغفر عزیز خادم ایران به ایرانی تشریف بردن. این یک شعری هست در بیاد همسر محبوبم که در گذشته. شبها در خواب میبینمشون هست با من. در خوابم دیدم و آدم هست دارم که برم پیشش. این چیزه این شعر است. در دفتر خوبان جهان نام تو ثبت است سر حلقه زیبایی و در صدر نشسته است. در وادی عشق تو عشق تو شدم مرغ سحرخیز. این لطف الهی است که از بخت بلند است. ای شوخ شکرلب که برفتی زبر من در خواب ببینم همه شب چشم تو مست است. عشق من و تو هر دو جهان کام رواق است. این کار خدا این کار خدا است چنین عهد ببسته است. در ظاهر اگرچه که زدی تبل جدایی در باطن ما شیشه پیمان نشکسته است. از صبح ازل بین من و تو چنین عهد. این عاشق و معشوق چنین عشق پرست است. حاطف سما می دهدم بعده دیدار چون مشتری و زهره به جا بوده و هست است. از عشق تو خالص شده چون بلبل گویا این عشرت و شادی همه در بزم عرست است. درود بر شما. خیلی خوب بود، خیلی شعر عالی بود. گفتی این شعر رو به خاطر درگذشت همسرتون گفتی؟ عکسشو من دیدم تو اتاقتون. همه شعران بیشترش مال همون. چند وقت است که همسرت فوت کرد؟ چه هفت سال هشت سال. در همین دانمارک فوت کرد؟ همین چه سال شهر وایله. شهر وایله. حالا یکی ناراحتی من یه نفسه که میخواستن همونجا باشم پلوش باشم. من اونم نیست. اون وقت اینجا شما بچه های دیگر هم دارین تو دانمارک؟ نه دیگه کسی نه، تو چه قدیه دختری دارم اینجا. من یتن دوتن نوه دارم اینجا. نوه تون بزرگ هم دیگه. نوه هم بزرگ، یه پسر خیلی خیلی خوبی داشت، 28 سالی بشه، حالا 4-5 سال مرده. من چی شد که اون نوه تون مرد؟ اونم هم میگفتن شما این را دیومدش کنه، چند تا چیز داشت، خواستگار داشت. مادرش میگو که من نگران چیزش هستم، یه مریض هست، مریضش هستم، مریض به سینش تنگیر آستور اینجور بود. بله خدا بیامرزه. اون نوه دیگرتون الان چی کار میکنه؟ اونا یادش یادت دخترم، دخترم بله امسال درس دکتریش تموم میشه. آه مبارک باشه. درس دکتریش تموم میشه. یکیشون کار دیگه میکنه، الحمدلله خونه ارزشون دارم. و یه تن پسر داره که هنوز دامادش نکرده، 17 سالشه. پس اینجا این سنتر شما ایرانی هستین تنهایی؟ بعد تنها دوست شما هم رادیو پیونده که دوشنبه و چهارشنبه 7 و 11 شب هم آهنگاش رو گوش میکنین، هم صدای گرم خانم آذر رو گوش میکنین، هم آهنگایی که پخش میکنه. و بله شعرام من شنیدم که من توی یولن از طریق کامپیوتر برنامه رادیو گوش میکنم، شما هم شعرهای خیلی خوبی رو از طریق تلفن این به رادیو پیوند شعراتون میخونید و شعراتون هم خیلی عالی و خیلی خوب هست. اینه مال لطفتون نگاه یادتی مدتی که حالا یه چیزم خرابه، تلفونم، تا اینکه دیروز اومدم درست که زن آذر خانم گفت درسته، امروز که برای همین امروز دو ساعت پیشتر برای خانم کی زنگ زدم، خانم نیکجو، گفت خرابه، حالا امتحانش کنید. البته تلفن خود رادیو هم به میکسر که وصله، اونم یه اشکالی داره. اونم داره بله. امیدوارم که تلفن ها درست بشه. آقای محمدی، همونطوری که خبر دارین اول گفتم من از شهر آهوس اومدم، این ایرانیایی که در شهر آهوس صدای تو را میشنوند چی میخوای بگی بهشون؟ من میخوام که سلام بهشون برسونم، به آرزوی خوشبختی برشون داشته باشم، که هر جه هر ایرانی هست، مخصوصا اینهایی که دوست هستن، آشنا هستن و شناس هستن، خوش، خرم، سالم، پیروز باشم. و همچنین یک دوستی هم دارم به نام هوشنگ، خانمشم مریمه، که تلفن ارزشون هم دارم، مگاهی یه دفعه زنگی بهش میزن، بیا اونا زنگ میزن. و در اودنسان یه شخصی هست به نام چیز نام کی؟ یونس، آقا یونس دیگه، حتی هر طرم میشنسم یادم نیست. و اون یکی میگفت که یادم نبود، اونجا کلامبورک، اونجا کلامبورک بود، کلامبورک که رفتیم یه نفر بود به نام یان، یک فرسخ تا یک فرسخ تمامش مال اون بود. نه. شما دیدم یه دفترچه هم دارین که شعر توشه، دفتر شعر زیاد دارین؟ من دفتر شعر کجا، اونی که در ایران داشتم اونا که همش از بین رفت. و چرا از بین رفت شعر؟ ما اونجا آمدن و مالمونه مصادره کردن و به شما که بگم سرمو شکستن و داره شکستن، دوتا ماشینه یکیشه بر هم کوفتن و یکیشه ها آتیش دادن و مالمونه مصادره کردن اومدیم. ایچون شما ایران نمیتونین برین؟ ما نه نمیتونیم برین، اعلان هم کردن که نمیتونیم. شما تو ایران چیکار میکردین آقای محمدی؟ شاورزی داشتیم که باقی ما تو منطقه کرمان تاق بود. از همه گذاشته که دو نفر اومده بودن اونجا مهمون بودن، یا تو دید که اون تو هر که میرسه با خیلی بزرگ بود و فرمیده، هر که میرسه میبره خودش هرچی میخواه میخوره، هرچی میخواه میبره. این حیرون شد رو که چی چه تره. یه حاجی بود که همیشه میمه حاج محمدی بود، میومد اونجا دوستم بود، اون هر وقتا میمد یه چیزا میورد، دوستاش هم میورد. گفت این زن و این مرد تو نمیشنسی، من میشنسم اینجا هر کم این هنوز میوش تو ترازون نرفته، هر کم که آمده اگر که خواسته خورده یا خواسته برده، اگر اون نشسته نونچوشان دادن رفته یا نشسته. چه زبان شیرین داری آقای محمدی؟ یه سوال میخواستم بکنم، شما اهل کجای ایرانی؟ ما اهل یزدیم، ولی باز مال آبادی هست سیفرسخیش. شما دلتون برای ایران تنگ نشده؟ خب دل که تنگ میشه، ولی حالا که مثل خوب نیسته بعض ایران ها. چرا خوب نیست وضع ایران؟ وضع ایران چیزه، گرانیه، آزادی نیسته، زندان میکنن. تو آخه چرا زندان میکنن؟ من نمیدونم، باید از خودشون بپرسن. باید از خودشون. دیگه شعر نداری برای ما بخونی؟ یه شعر خوب که در رابطه با ایران، در رابطه با وطن. یاد گفتم یه چیزاشون هست، یه چیزاشون از بین رفته. یکی هست حالا اول چیزه، اول انقلابه، چیز گفتن، گفت که یه چیز یادم میسی شادن، یه چیز یادم بیه میسی، حالا کرم بار که یادم آمد. خب آقای محمدی، خیلی خوشحال شدیم که شما رو دیدیم، امیدوارم که همیشه سلامت باشی و اینجا هم که هستی بهتون خوش بگذره. بعد اگر من برم آهوس روز شنبه بخوام رادیو پخش کنم، چه ترانه دوست داری که من برای شما از اون طریق پخش بکنم؟ هر ترانه که شما بیزارید من دوست دارم. من این ترانه خیلی شاد دوست دارم. مثلا خواننده مرد باشه، زن باشه، در رابطه با ایران باشه، هیچ فرقی نداره، فرقی نمیکنه. یکی که یه گل پایه، یکی شجریانه، یکی دلکشه، یکی پریسایه، کنار من دوست دارم. از همه بیشتر سیما بیما، اینا همه رو دوست دارم. حتما من برای شما پخش میکنم و میگم که رفتم به دیدار آقای محمدی، این ترانه رو بنابرای درخواست ایشون برای شون پخش میکنم. ممنون و سپاس گذار. ممنون و سپاس گذار. مادر با تشکر مجدد از آقای محمدی، ما هم یه ترانه ای رو از سیما بینا پخش میکنیم که از آلبوم عشق به نام گلهای سرخ. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh برام به تو نیاد با چه نیاد دوست سر دل بر به پیش چار قدیش بر نداری از وقتی دست و قانون به حقی دل قانون چون های ساخی نامه در دیر خاطی نامه سوپ و پنیر مایه زنش خمیر مایه سایش و تیر مایه از اینکه این سالنامه رو براتون بخونم، منم مثل شما داشتم این حرفای این پدر مهربون رو گوش میدادم. خوشبختانه در شهر آرهوز به محضی که یک هموطن یه جا تنها میشه، دستهای مهربان مسئول خانه سالمندان، بقیه اعضایی که هر هفته میرن بیاری اون تنها میشه تابن. باورتون نمیشه اگر بگم همیشه شما میبینید که براش غذا میبرن، کمکش میکنن، باهاش حرف میزنن و وقتشون صرفی میکنن. جا داره که از اینایی که واقعا ناشناخته هستن و این همکاری ها رو دارن اینجا من تشکر بکنم و بگم که هموطنان نازنین، ما نذاریم که پدری که 77 سال غذای خورده که دوست داره رو امروز از خوردن اون غذا محروم باشه. این کار ما نیست، اصلا کار انسانی نیست. دست هاتون رو بلند کنید و به یاری هموطنانمون بشتابید. بله، سالنامه زنان، تاریخ پنهان زنان ایران. 26 تیر انجمن حریت زنان پیش از جنگ جهانی اول به همت صدقه دولت آبادی، میرزا باجی خانوم و نواب سمیعی، منیر خانوم و گلین خانوم موافق تشکیل شد. دختران ناصرالدین شاه، افتخار السلطنه و تاج السلطنه نیز از اعضای این انجمن بودند. در این انجمن برخلاف انجمنهای مشابه، مردان فقط به اتفاق همسر یا دختر خود اجازه شرکت در جلسات را داشتند. 26 تیر اولین آموزشگاه پرستاری در ایران 1295 شمسی در رضایه توسط مبلغان مسیحی تأسیس شد. 26 تیر ماه 1325 عده‌ای از زنها در بهارستان گرد آمدند و خواستار تدوین قانون اساسی شدند. 26 شهریور 1373 دختران ایرانی برای اولین بار در المپیک جهانی شرکت کردند. در المپیک ریاضی مریم میرزاخانی مدال طلا و رویا بهشتی مدال نقره گرفت. شادی رستمی در المپیک کامپیوتر دریافت مدال برتر رو و یاسمن فرزان در رشته فیزیک دیپلم افتخار و در بین دختران سراسر جهان اول شد. در سال 1374 مریم میرزاخانی علاوه بر کسب مدال طلا در المپیک ریاضی نفر اول جهان شد. 29 تیر 1290 مهدور اولیا یکی از زنان مدیر و مقتدر عصر قاجار درگذشت. او مادر ناصرالدین شاه بود. 31 تیر زندخت شیرازی 1306 مجمع انقلاب نسوان رو بنیان گذاشت. او در سال 1288 در شیراز به دنیا آمد و در سال 1331 درگذشت. این مجمع انقلاب نسوان بعد از چند ماهی به وسیله حکومت منحل شد. خانم شمسی منصولی اولین بازپرس مدارس دخترانه در شهرستان ها بود. منصوری از مدافعان حقوق زنان و فرزندان یکی از آزادی خواهان فارس بود. در 12 سالگی ازدواج کرد و در 15 سالگی به ادامه تحصیل پرداخت و بعد در شیراز مشغول به کار شد. اول مرداد 1310 مجله دختران ایران در شیراز به مدیریت زندخت شیرازی چاپ شد. این اولین مجله زنانه بود که در شیراز چاپ می شد. او هدف خود را چنین عنوان کرد: بیداری زنان ایران. 5 مرداد 1325 روزنامه انجمن از جوش و خروش زنان در تبریز برای تصویب متمم قانون اساسی خبر می دهد. تمام زنان حتی عشایر در مساجد محل جمع شده بودند. 6 مرداد 1325 عده‌ای از مخالفان مشروطه به بن‌بست نشینان معروف بودند. 4 روز بعد از جشن مشروطه قانونی در آن نوشته شد که افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان در ردیف اشاعه فاحشه‌خانه هاست. با کمال تأسف. زنگ خنده ها من مونس تو هم دم رنگ و قصده ها من پیش بلاهای تو یه سین سپر با پای برهن دسته یه تو در بدر من پیش بلاهای تو یه سین سپر با پای برهن دسته یه تو در بدر ایار ایار دل و جونم فدایت ایار ایار پیشم من خاک پایت ایار اشتم رو توی سینه نگهدار ایار اشتم رو توی سینه نگهدار دستامو نادیده نگیری، حرفامو نشنیده نگیری، من ساده دل رو به تو دادم، این عشقو تو ساده نگیری. من پیش بلاهای تو یه سینه سپرم، با پای برهن درس تو در بدرم. من پیش بلاهای تو یه سینه سپرم، با پای برهن درس تو در بدرم. جونم فدایت، ای یار ای یار میشم من خاک پایت، ای یار عشقم رو توی سینه نگهدار، ای یار عشقم رو توی سینه نگهدار. من عاشق تو عاشق زنگ خنده ها، من مویست تو غم رم رنج و قصده ها، من پیش بلاهای تو یک سین سپر، با پای برهن درسه تو در بدر. من پیش بلاهای تو یک سین سپر، با پای برهن درسه تو در بدر. ای یار ای یار دل و جونم فدایت، ای یار ای یار میشم من خاک پایت، ای یار عشقم رو توی سینه نگهدار، ای یار عشقم رو توی سینه نگهدار، ای یار عاشق رو مثل‌های ایرانی، تألیف و گردآوری خانم مهتاب منصوری. پا را به اندازه گلیم باید دراز کرد. در انجام کارها باید حد و مرز را شناخت و به اندازه وسعت و توان خود پیش رفت. پارسال دوست، امسال آشنا. به کسی که بعد از غیبت و مدت طولانی او را ببینند میگویند، یعنی قبلا دوست و صمیمی بودیم، اما حالا فقط با یکدیگر آشنایی داریم. پایان شب سیاه سپید است. نباید ناامید شد، زیرا برخره پس از هر رنج و سختی خوشی و راحتی هم هست. پرسان پرسان می توان رفت هندوستان، پرسیدن عیب نیست، از پرسش و جستجو میتوان به مقصد رسید و کام روا شد. پدر عشق بسوزد، شکوه عاشق از دردها، غمها و دردسرهای عشق و عاشقی. پشت دست داغ کردن، توجه از تکرار کاری که به دلیل ضرر و پشیمانی و یا توقع بی جای طرف مقابل است. پنج انگشت یکی نمی شود. همه انسان ها بیشتر منظور همه به فرزندان یک خانواده است که از لحاظ صفات و روحیات یک جور و مثل هم نیستند. پول مثل چرک کف دست است. همینطوری که چرک دست بالاخره پاک می شود و از بین می رود، پول هم خرج می شود و نمی ماند. پیاز هم داخل میوه ها شد. اشاره به شخص فرومایه و بیمقداری است که خود را داخل حرف یا کار بزرگترا یا بالاتر از خود می کند. پیش قاضی ملغبازی، نزد آدم رند و همه فن حریف نمیتوان ادعای زرنگی و زیرکی کرد و او را فریفت. خب دوستان عزیز، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. یادآوری میکنم که آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. شما می توانید برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.co و یا از طریق فیسبوک گوش کنید. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com در ارتباط باشید. هر شب هر روز همیشه غرق رویام، بی تو من سرد و تنهام، با تو من دور از همهام، با تو من هر شب هر روز همیشه غرق رویام. همیشه خوبی مهربونی، تو میتونی از نگاهم عشقو بخونی، تو میتونی آره تو میتونی عاشق بمونی. من میمیرم من میشکنم در به در بشم و گم میشم توی جاده، من میمیرم من میشکنم در به در بشم و گم میشم توی جاده. تو اسیرم عاشقم، عمرم با من بمون نمیرم، عاشقم باش عاشقم باش. وقتی که نیستی دل من میگیره، بی تو جون میکنه میمیره، پیش تو اما زندگی شیرینه، بی تو میمیرم وای میمیرم. من میمیرم من میشکنم در به در میشم و گم میشم توی جاده، من میمیرم من میشکنم در به در میشم و گم میشم توی جاده. جون جونم تو رو میخواد، قلب قلبم تو رو میخواد، این دل تو رو میخواد، عمرم جونم فدات. فقط یک بار بهم بگو، بهم بگو دوست دارم، با من بمون بهم بگو، دل با پست نمیذارم. من میمیرم من میشکنم در به در بشم و گم میشم توی جاده، من میمیرم من میشکنم یاد فریدون فرخزاد. مطلبی را از خانم الهه بقراج انتخاب کردیم که به مناسبت به قطر رسیدن فریدون فرخزاد است. در تیتر مقاله خانم بقراج آمده او اشتباه نکرد، فرخزاد نخستین خواننده و هنرمند ایران بود که تلاش کرد با امکانات اندکی که در اختیار داشت جامعه را به نقد خود بنشاند. انقلاب اسلامی اما روند رشد طبیعی جامعه ایران را با انسدادی تاریخی روبرو ساخت، انسدادی که گویی از سرگذراندن پیامدهای فلاکتبار آن تنها شرط وداعی ایران با گذشته و گذار به آینده بود. فرخزاد بلافاصله دور دنیا را افتاد تا از این انسداد بگوید و بگوید که اختلاف این حکومت با حکومت پیشین بر سر آزادی و آزادگی نبود، بلکه بر سر توزیع مسائل و این بود که آیا باید با پای چپ وارد خلاء شد یا با پای راست. الهه بغراد میگوید نوجوان بودن ولی آهنگا بی پروایی و نقدی که در زبان تندش وجود داشت مرا به برنامه هایش جذب میکرد. این بود که وقتی برای اجرای کنسرت به کاخ جوانان ساری آمد، خودم را به خواهران و برادرم که بزرگتر از من بودند تحمیل کردم تا مرا هم با خود ببرند. مطابق مد آن زمان پیراهن تنگ و کمر باریک نارنجی به تن داشت و با دستمال سفید عرق صورت و پیشانیش را پاک میکرد. وقتی پس از اجرای برنامه در سالن نارخوری کاخ جوانان با همون زبان تند شروع کرد همه چیز را دست انداختن، نمیشد فهمید شوخی میکند یا جدی میگوید، آن هم با ذهن هنوز کودکانه و بی تجربه من. روز 6 آگوست 1992 میلادی فریدون فرخزاد، هنرمند آگاه و آزاده ایران، با ده‌ها ضربه چاقو در خانه خود در شهر بن در آلمان به قتل رسید. فکر می‌کنم در یادآوری خاطره هنرمندی که امروز هنرمندان کشورش را به آسانی می‌توان خرید و فروش کرد، هیچ سختی گویاتر از حرفای خودش نیست که نه از تعهد و وام هنرمند به مردم، بلکه فقط از خود و تعهد خیش به مردمی سخن میگوید که با پول آنها اگرچه کوتاه ولی خوب زندگی کرد. میگوید سالهای قبل وقتی که در کشور یونان حکومت پادشاهی یونان سرکوب شد، روشنفکرای یونانی و در صدر آن روشنفکران هنرمندان معروف یونان که امروز بعضی از آنها وزیر فرهنگ دولت یونان است که دولت سوسیالیستی هم هست، به دور دنیا را افتادند و مشغول مبارزه شدند برای آزادی کشورشان و مردم کشورشان. این یک مثال کوچک است برای اینکه بدانید چرا من به دور دنیا را افتادم. من فکر میکنم که هنرمند معلم اخلاق اجتماعش نیست و هنرمند وظیفه خاصی هم ندارد که تکلیف ملتی را روشن کند، ولی فکر میکنم که وظیفه هنرمند هنرمندی که به خاطر مردم بالا رفته، از مردم بهره مالی گرفته و خیلی ساده خلاصه بگویم، با پول مردم، اگرچه با کار هنریش، ولی با دستمزدی که از مردم به دست آورده خوب زندگی کرده، وظیفه دارد در زمانی که ملتی گرفتار می شود و کشوری در بند است را بیفتد و حداقل کاری که می تواند بکند این است که حرف بزند. من نمیگویم که اگر من حرف زدم مردم ایران باید حرفهای من را حتما گوش بکنند. در ادامه مطلب خانم الهه بغراد در مورد زنده یاد فریدون فرخزاد میگوید که من نمیگویم که اگر من حرف زدم مردم ایران باید حرفای من را حتما گوش بکنند و قبول بکنند. نه، من انسان آزاده‌ای هستم و فکر میکنم که فقط باید بگویم شما میخواهید حرفای من رو گوش بکنید، قبول بکنید یا میخواهید نکنید. ولی وظیفه یک هنرمند گفتن مطالب و گفتن واقعیت است. بنابراین از همه چیز بریدم، از پدر، مادر، خواهر، برادر، سگ، گربه، از همه چیزی که داشتم بریدم، از تمام مادیات، از تمام مسائل روحی، عشقی، غذایی، از هر چی که فکر میکنید بریدم، دور دنیا راه افتادم برای اینکه برای مردم کشورم قدمی بردارم. ممکن است که بعضیا به این قدم من ارج نگذارن و آن را نپسندن، آن مسئله بعضیاست، اما وظیفه من است که به عنوان انسان زنده ایرانی به دور دنیا بروم و این قدم را بردارم. بعدها مردم خواهند گفت که آیا درست قدم برداشتم یا اینکه اشتباه کردم. خوشبختانه همیشه انسانی سیاسی بودم. اگر که من در گذشته سلطنت طلب می بودم یا وزیر می بودم یا وکیل می بودم، با منافع خصوصی می بردم از حکومتی که سابق بر این در کشور ما وجود داشت و امروز می آمدم و به خاطر آن حکومت مبارزه سیاسی می کردم. خیلی ها به خصوص گروه های چپی می توانستن به من بگویند که تو وزیر بودی، وکیل بودی، منافع خاصی داشتی، صاحب صنایع بودی، نمی دانم مدیر عامل بودی و به خاطر منافع شخصیت آمدی و داری از چیزی دفاع می کنی. خوشحال هستم که نه از صاحبان صنایع بودم، نه هرگز وزیر بودم، نه وکیل بودم، بلکه انسانی آزاد بودم و آزاده، اما سیاسی بودم و اگر امروز از چیز خاصی اینجا دفاع بکنم، هیچ کسی به خصوص گروه های چپ نمیتوانند به من لکه‌ای بچسبانند که داری از رژیمی دفاع میکنی که خودت در آن شغلی یا سهامی یا منفعتی داشتی. من امروز هم که در آمریکا هستم، اگر همین الان به یکی از کابارهای لس آنجلس بروم، چنان منافعی خواهم داشت که هیچ چپی در دنیا آنقدر منفعت به دست نخواهد آورد. ولی نه، هرگز دنبال منافع بودم و نه هستم. منفعت من منفعت ملت ماست و بهره‌ای که من از کارم میبرم بهره‌ای است که نصیب کشورمان و ملتمان خواهد شد. من اینطور فکر میکنم، شاید اشتباه بکنم. من قانونساز نیستم و هیچ کدوم از حرفایی که میزنم قانون نیستن، میتوانن آنها را راحت رد بکنم. گفتهایی بود به نقل از خانم الهه بغراد از قول زنده‌یاد فریدون فرخزاد. اما خانم الهه بغراد میگوید من انسان سیاسی بودم، از 10-12 سالگی سیاسی بودم، چپ بودم، به جنای چپ علاقه شدیدی داشتم، خیلی زود به اروپا رفتم و در آلمان غربی درس خواندم. در اونجا طبیعتاً با احزابی که وجود داشتن نزدیکی سیاسی پیدا کردم، به خصوص با حزب سوسیال دموکرات که ویلی برانت و این اواخر هلمود شمیت رهبران آن حزب بودند. علاقه شدیدی به این حزب داشتم، شدیداً چپگرا بودم. رشته تحصیلیم مارکس شناسی بود، یکی از محدود مارکس شناسان ایران هستم. دکتر حقوق هستم در رشته مارکس شناسی و طبیعتاً وقتی کسی مارکس را میشناسد حتما نمیتواند هیتلر هم باشد، طالب هیتلر هم باشد، مثل تمام جوانایی که در کشورهای کاپیتالیستی زندگی میکنند چپگرا بودم و اتفاقا تمام جوانانی هم که در کشورهای سوسیالیستی زندگی میکنند غربی فکر میکنند. وقتی در اونجا بلوایی می شود، شورشی می شود، نیمچه انقلابی می شود، جوانا احساس غربی بودن دارند. لهستان بهترین نمونهش. جوانها اکثرا غربی فکر می کنند و از چیزایی دفاع می کنند که به مارکس اصلا ربطی ندارند. بنابراین آدم سیاسی بودم و تحصیلاتم سیاست بود. وقتی هم که به ایران برگشتم آدم بسیار سیاسی بودم و همیشه هم دلم میخواست که استاد دانشگاه یا دیپلمات باشم، اما از هنرم استفاده کردم، هنری که در من نهان بود و من اطلاعی از آن نداشتم. به ناچاری به دنبال شغلی رفتم در تلویزیون و خب گفتن که من هنرمند هستم. شاید هنرهای دیگری هم می داشتم آن موقع که خودم از آن خبر نداشتم، که بعد از این دو سه سال فعالیت در تلویزیون کشف کردم آنها را، مثلا نویسندگی، مثلا شعر گفتن. و در همین مدتی که در ایران خمینی زندگی کردم دو سه جلد کتاب فارسی هم ترجمه کردم، هم شعر گفتم. اما سالهای بعد در توزیع فکر و عمل فرخزاد چیزی بر سخنان بالا که سالها پیش در یک گفتگوی تلویزیونی مطرح کرد نمیتوان افسود. سالها که اردوگاه سوسیالیسم در هم فرو میپاشید و هنوز کسی نمیخواست باور کند، بسی بیش از آن که جوانهای کشورهای کاپیتالیسم به چپ علاقمند داشته باشند، جوانای کشورهای موسوم به سوسیالیسم واقعا موجود به غرب و دستاوردهای آن علاقه نشان میدن، تا اینکه سرانجام پرده آهنین را دریدن و دیوار میان دو بلوک شرق و غرب را فرو ریختن. زمانی که فریدون فرخزاد از خود و گرایش جوانان دو قطب درباره علاقه جوانان پشت دیوار به جهان باز تجربه کرد، اگرچه پس از آن دو سه سالی بیشتر زنده نماند. گذشت زمان نشان داد فرخزاد چند زمان که به عنوان شومن دریچه جدیدی را در برنامه‌های سرگرم کننده تلویزیون ایران گشود، و چه زمانی که زبان تند و تیزش را علیه انقلاب اسلامی و حکومت دینی برآمده از آن به کار گرفت اشتباه نکرد. فرخزاد نخستین خواننده و هنرمند ایران بود که در شوهای خود از زبان و از زنان و حقوق آنها، از مسائل جهان آن روز مانند جنگ ویتنام، از لزوم گسترش آگاهی و علیه برخی سنت‌های دست و پاگیر اجتماعی سخن می‌گفت و به سود معلولان و کودکان پرورشگاه کنسرت برگزار می کرد و میکروفون به دست در خیابانها به راه می افتاد تا چهره واقعی ایران را در محدوده امکانات اندکی که در اختیار داشت به نمایش بگذارد و جامعه را به نقد خود بنشاند. روند رشد طبیعی جامعه ایران اما با انقلاب اسلامی با انسدادی تاریخی روبرو شد، انسدادی که گویی از سر گذراندن پیامدهای فلاکتبار آن تنها شرط وداع ایران با گذشته و گذار ایرانیان به آینده بود. فرخزاد بلافاصله دور دنیا را افتاد تا با هنری که داشت و وظیفه‌ای که برای خیش قائل بود از این انسداد بگوید و بگوید که اختلاف این حکومت با حکومت پیشین بر سر آزادی و آزادگی نبود. البته این صحبتش در کنسرت لندن 1362 بود، بلکه بر سر توزیع مسائل و بر سر این بود که آیا باید با پای چپ وارد خلاء شد یا با پای راست. ولی سالهای بعد می گذشت تا مردم کوچه و بازار نیز در ایران همان زبانی را به کار بگیرند که وی در کنسرت‌های خود به کار می‌برد، زبانی که در دهه 30 60 که روشنفکران مورد انتقاد فرخزاد برای شکوفایی انقلاب شکومندشان همچنان چشم بر خونهایی می‌بستند که در زندان‌ها جاری بود، حقیقت گوتر از آن بود که جمهوری اسلامی بتواند اجازه داد همچنان بماند و بگوید. فریدون فرخزاد در به دور دنیا را افتادن و حرف زدن و روشنگریهایش که سرانجام مخاطبان خود را در میان نسلهای جوانتر یافت بی تردید اشتباه نکرد. اشتباه او در این بود که در نیافت نباید فریب خورد و هر کس و ناکسی را به خانه و حریم خصوصی خیش را داد. به این ترتیب مانند بسیاری از مخالفان شناخته شده ای که توسط رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، راه نابودی خیش را بر جمهوری اسلامی هموار ساخت. یادش گرامی، روحش شاد باد. چگونه قطره قطره آب میشدم، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب میشدم. نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه، تمام هستیم خراب می شود، تمام هستیم خراب می شود. صدا باشم، صدای اون لبا باشم، تو بوی شبهای بهار من خواب اون شبا باشم، دلم میخواد گلدون باشی، گل سفید یاس باشم، تو باغ و من بهار تو، واسه تنت لباس باشم، دلم میخواد هر جا باشم با تو فقط تنها باشم. سبز بارون بهار، هوا هوای گل ناز، دلم میخواد گلدون باشی، گل سفید یاس باشم، تو باغ و من بهار تو، واسه تنت لباس باشم، دلم میخواد هر جا باشم با تو فقط تنها باشم. سبزه بارون زده، من بوی سبزه ها باشم، دلم میخواد گلدون باشی، گل سفید یاس باشم، تو باغ من بهار تو، واسه تنت لباس باشم، دلم میخواد هر جا باشم با تو فقط تنها باشم. تو سبزه یه وارون زده، من بوی سبزه ها باشم، دلم میخواد گلدون باشی، گل سفید یاس باشم، تو باغ و من بهار تو، واسه تنت لباس باشم، دلم میخواد هر جا باشم با تو فقط تنها باشم، دلم میخواد هر جا باشم با تو فقط تنها باشم، دلم میخواد هر جا باشم با تو فقط تنها باشم، دلم میخواد هر جا باشم با تو فقط تنها باشم.